для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Любая радзіма, вельмі шаноўная моя Беларусь, маці наша родная, усіх нас разам і кожнага паасобку. Нізка схіляюся перад табою ў пашане ўжо толькі за тое, што ты заўсёды была, заўсёды ёсць і заўсёды будзеш. І калі думаеш пра цябе, і калі часам забываешся, ты спрадвеку з намі. Твае палі самыя хлебадайныя, твае лугі самыя духмяныя, твае аблокі самыя высокія, твае вятры самыя ласкавыя, твае крыніцы самыя чыстыя, твае лясы самыя прыгожыя, твае людзі самыя добрыя. А твая зямелька, як лекі нам, прыкладзі да раны, адразу ўсё зажывае. Вельмі прыгожая наша зямля. У нас шмат лясоў, рэк і рэчак, вялікіх і малых азёраў. З космасу, як сцвярджаюць нашы землякі-касманаўты Пятро Клімук і Уладзімір Кавалёнак, Беларусь выглядае зялёнаю-зялёнаю, з блакітнымі украпінамі азёраў. Нездарма нашу краіну называюць у свеце сінявокаю. У нас вельмі цудоўныя людзі. Добрыя, ласкавыя, спагадлівыя, працалюбівыя, сціплыя, вясёлыя, але не бесклапотныя. Мы крыху задумлівыя. Часы войны, якія з рэдкім пастаянствам праязджаліся па нашай зямлі, навучылі нас думаць пра многае. У нас ні горача і ні холадна, у нас ні сыра і ні суха. Праўда, часам бывае і холадна, і горача, і сыра, і суха, але ў асноўным памяркоўна, бо клімат у нас такі памяркоўна-кантынентальны. Твой народ, з якім ты заўсёды, які заўсёды з табою, нязводны. Цябе немагчыма разлучыць з ім, як і яго з табою. Як кару з дрэвам, як птушку з крыламі, як раку з рэчышчам, як траву з зямлёю, так і кожнага з нас нельга разлучыць з радзімаю, з роднай зямліцаю. Яе нельга адабраць у нас і прысвоіць нейкаму чужынцу. Яна заўсёды адрыне таго, хто не палюбіць яе так, як любім яе мы самі. І не вер, дружа, калі нехта пачне ганіць і ганьбаваць твой народ. Нашы людзі, як і твае бацька і маці, як твае дзяды, прадзяды і прапрадзяды, шчырыя, сумленныя і мудрыя. І ніякія мы не зломкі, не затурканы, як часам нас хочуць зняважыць незычліўцы. Мы вялікі і старажытны народ, мудры і светлы, чысты і даверлівы, узычлівы і дабрадушны, памяркоўны і разважлівы. Падобныя на іншыя народы свету. Сцвярджаюць, што мы блізкія старажытным арыям. Мы быццам бы памятаем памір, і ён чамусьці таксама помніць пра нас. Мова наша індаеўрапейская. Шмат сваіх слоў мы знаходзім у санскрыце. А старажытна-індыйскае слова веды адсюль і рыгведа, самаведа, ад харваведа. Азначае тое ж самае, што і наша беларускае слова веды. Кажуць, што мы падобныя на грэкаў, фінаў. Знаходзяць, што ў нас шмат агульнага з балгарамі. Мы як блізкія сваякі, родзічы з сербамі. Успамінаем часта пра Дунай, як пра сваю родную раку. Пры Дунаёчку, пры беражочку, ды там дзяўчына кубачкі мыла. Кожны з нас мае радасць ганарыцца, што належыць менавіта да такога народа і да такой зямлі. Наш славуты старажытны род і наша зычлівая зямля вечныя. Мы мяркуем напісаць партрэт Беларусі. Найперш для саміх сябе, а таксама для тых, хто мала ведае пра нашу краіну і, магчыма, нават не ўяўляе, у якім месцы планеты мы знаходзімся, жывем, працуем. Мы хочам, каб кожны, хто пазнаёміцца з партрэтам Беларусі, нават не пабываўшы ў нас, мог усклікнуць, якая ж гэта прыгожая і жыццядайная зямля, якія цудоўныя людзі жывуць на ёй. Дык дзе ж мы жывём? Дзе знаходзімся ў свеце, на дарагой нашай планеце, якая мае такое прыгожае імя – зямля? І маленечкім касмічным караблём блукае ў неабсяжных прасторах космасу. Дзе шукаць цябе, Беларусь? Калі глобус у вас пад рукою, паволі пакруціце яго па гадзіннікавай стрэлцы, знайдзіце нулявы мерыдыян. Зусім побач, крыху лявей ад яго, паміж 22 і 34 градусамі ўсходняй даўгаты, паміж 50 і 60 градусамі паўночнай шыраты, гэта вышэй экватара, вы лёгка заўважыце зялёную, нават смарагдавую выяву, якая сваімі абрысамі межамі нагадвае вытанчаны кляновы лісток. Гэта і ёсць Беларусь, наша старажытная зямля. Бачыце, вось там зверху навісае над намі падобны на мядзведзя скандынаўскі паўвостраў. А ўнізе пад намі, ніжэй Балгарыі і Турцыі, ніжэй Чорнага мора, праліва Дарданелы і Міжземнага мора, Афрыка. У дзіцячых кніжках пішуць, што калі мы ўсе жыхары Беларусі, а нас каля 10 мільёнаў, станем побач адзін да аднаго і возьмемся за рукі, то апошні ў гэтым жывым ланцужку ўжо будзе стаяць на афрыканскім кантыненце. Ён зможа ўбачыць баабаб і нават сказаць «дзень добры кракадзілу». А сама наша Беларусь знаходзіцца ў Еўропе, у самым цэнтры яе. І амаль кожны наш раён прэтэндуе на гэты цэнтр. Вядомы беларускі вучоны ў галіне геатэктонікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук, доктар геолага мінералагічных навук Радзім Гарэцкі сцвярджае, што калі ўзяць кантынентальную сухапутную Еўропу без уліку астравоў, то цэнтр яе будзе каля вёскі Чыжаха, непадалёк ад ракі Бярэзіна. А вучоныя, якія водныя прасторы Балтыйскага і Белага мораў палічылі ўнутранымі вадаёмамі Еўропы, вызначылі, што гэты цэнтр еўрапейскага кантынента знаходзіцца зноў жа на тэрыторыі Беларусі, на Віцебшчыне, у 50 кіламетрах ад Полацка, непадалёку ад возера Шо. Цэнтрам самой Беларусі, зноў жа па сцверджаннях навукоўцаў, з'яўляецца вёска Антонава у Пухавіцкім раёне. Тэрыторыя нашай краіны невялікая, але і немалая. З усіх краін Еўропы 2/3 дзяржаў мае тэрыторыю меншую за Беларусь. Албанія, Венгрія, Чехія, Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Ісландія, Швейцарія, Португалія, Нідерланди і інші. Калісьці піхотою, скажем, з-за Орши, з-під Красного до Бреста, то всю Білорусь чоловік зможе пройти за 2 тижні. Калі їхати на машині, то гэта хопіць і 7 годин. Самалёт же перелятае всю Беларусь ад паўднёвай да паўночнай мяжы ўсяго за 1 гадзіну. Пятро Клімук, які бачыў усю нашу планету з космасу, пісаў: «Як мы памыляемся, калі гаворым, каб абысці зямлю, жыцця не хопіць. Няправда. Яна зусім невялікая, з усімі акіянамі і морамі, стэпамі і балотамі, з пушчамі і гаямі, наша прыгожая планета Зямля. Касманаўты штодзень абыходзяць яе па 16 разоў. Значыць, каб абысці нашу планету адзін раз, ім трэба 90 хвілін. Беларусь жа усяго толькі зялёны лісток на планеце Зямля. І таму, каб прайсці яе, касманаўтам спатрэбяцца лічаныя хвіліны. У нас можна двойчы сустрэць вясну. На поўдні Беларусі яна пачынаецца на 2 тыдні раней, чым на поўначы. Так што, палюбаваўшыся квітненнем садоў, да прыкладу, пад Брэстам, можна прыехаць на Віцебшчыну і там другі раз убачыць гэты цуд. І сонца да нас прыходзіць не адначасова. Калі ў Хоцімску на ўсходзе яно ўжо даўно свеціць на ўсю моц, у заходніх Каменюках яшчэ зусім цёмна. Беларускі гісторык Адам Кіркор пісаў пра сваю зямлю: «Беларусь – край магіл, курганоў, гарадзішчаў, гарадкоў, урочышчаў, замкаў, замкавішчаў, край, дзе ледзь не на кожным кроку вы сустрэнеце сляды мінулага у помніках, паданнях, песнях». Нездарма у спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО мы самі прапаноўваем уключыць аж 50 аб'ектаў беларускай архітэктуры, сярод якіх Калошская Барысаглебская царква 12-га стагоддзя ў Гродні, Сынкавіцкая царква крэпасць 15-16 стагоддзяў у Зельвінскім раёне, Спаса-Ефрасінівская царква 12-га стагоддзя ў Полацку, руіны Наваградскага 14-16 стагоддзяў і Крэўскага 14-га стагоддзя замкаў у Гродзенскай вобласці. А на карце бацькі картаграфіі Клаўдія Пталамея 90-168 гады Беларусь змешчана ў вялікую прастору паміж Чорным, Балтыйскім і Белым марамі, якая называецца Еўрапейскай Сарматыяй. На яго картах зямлю нашу займаюць у асноўным лясы і рэкі. Так, як мы ўжо казалі, у нас шмат лясоў, рэк і азёраў. Таму і на сённяшніх картах свету мы амаль заўсёды зялёныя, з блакітнымі украпінамі. Это нашы азёры. Іх у нас налічваецца каля 11 тысяч. Асабліва шмат азёраў на поўначы. Іх пасля сябе пакінуў нам апошні ледавік, які раставаў якраз на нашай зямлі. Каля 10% нашай тэрыторыі займаюць азёры, блакітныя слёзы ледніка. А рэкі, іх таксама шмат. Агульная даўжыня нашых рэк каля 50 тысяч кіламетраў. Значыць, імі мы маглі б аперазаць зямлю па экватары, і яшчэ б засталося. Бо экватар мае крыху болей за 40 тысяч кіламетраў. Рэкі беларускія розныя па даўжыні, такія ж, як ва ўсім свеце. Да прыкладу, Свіслач мае даўжыню каля 300 кіламетраў, такую, як самыя доўгія рэкі Англіі. Свіслач, на якой размешчана сталіца Рэспублікі Беларусь Мінск, адпавядае даўжыні ракі Тэмзы, на якой размешчана сталіца Англіі Лондон. Рака Сена, на якой стаіць Парыж, праўда, на некую сотню кіламетраў даўжэйшая за нашу Бэрэзіну, але ж Барысаў, горад, які жыве на ёй, хоць ён і не сталіца, добра ведаюць у Францыі. Дняпро цячэ з поўначы на поўдзень. Ён чамусьці прытрымліваецца 30-га мерыдыяна, а Прыпяць нясе свае воды з захаду на ўсход. І зноў жа, як прывязаная, далёка не адыходзіць ад 52-й паралелі. Двіна, якая пачынаецца ў Расіі, на картах там я называюць заходняй Двіною, упрыгожвае нашу Віцебшчыну. А Нёман, які крынічкаю прабіваецца на Стаўбцоўскай раўніне і ўпадае ў Курскі заліў Балтыйскага мора, радуе не толькі нашу з вамі зямлю. З вялікіх нашых рэк толькі ён бярэ пачатак на радзіме, а таму падарожжа па Нёмане – гэта заўсёды падарожжа па Беларусі. Сош, Бярэзіна, Пціч, Ясельда, Друдзь, Гарынь, Бася, Вілія – рэкі меншыя і таму, можа, даражэйшыя, цяплейшыя для душы. Яны ж зусім родныя, свае, як і сама малая радзіма. Яны цякуць, здаецца, ля самага нашага сэрца. Ёсць і зусім крынічкі, ручайкі, толькі адно упамінанне, пра якія змушае усхвалявана біцца нашы сэрцы. Нашы суседзі на ўсходзе – Расія, на поўдні – Украіна, на поўначы Літва і Латвія, на захадзе Польшча, а там і Францыя непадалёку. Ад Мінска да Парыжа ўсяго нейкія 2 сантыметры на карце свету. Вось такая наша Беларусь. Вось такое шчаслівае, раскошнае месца на планеце, дзе жывуць беларусы. Такая зялёная плямка на карце свету, што выглядае то кляновым лістком, то магутным зубрам, якого ўжо паміраючага чалавек збярог якраз у нашай белавежскай пушчы. Можа, хто спытае, дзе ж цяпер Беларусь? Задумваўся наш руплівы Мацей Бурачок, мудры абуджальнік свайго народа Францішак Багушэвіч. Там, братцы, яна, дзе наша мова жывець. Яна ад Вільна да Мазыра, ад Віцебска за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак. А выдатная польская пісьменніца Марыя Канапніцкая, якая шчыра любіла беларускую зямлю і беларусаў, была ўпэўнена, тое, што там народзіцца калісьці паміж народам, не будзе гэта Польшча, не Літва, а Беларусь. І Янка Купала, нібы прадаўжаючы яе думкі, пісаў: «Помнім, братцы, ці мы католікі, ці мы праваслаўныя, мы беларусы, а бацькаўшчына наша – Беларусь. Не мешайма справы рэлігіі з нацыянальнасцю». Адна са шматлікіх нашых замежных турыстак неяк сказала пра нашу зямлю: «Беларусь з'яўляецца адзінай з вядомых мне краінаў, дзе неба займае найбольшую частку дасяжнага воку кругагляду». А доктар фізіка-матэматычных навук прафесар Васіль Бернік, які разам са сваім вучнем Віктарам Бераснєвічам упершыню ў сусветнай практыцы стварыў тэорыю, якая прымяняецца пры рашэнні цэлага класа задач тэорыі лічбаў, прызнаўся: «Мне запомніўся плакат, што стаяў ля дарогі ў Аўстраліі. Ганаруся тым, што я аўстраліец. Хачу, каб вырас, ганаруся тым, што я беларус, таксама стаў дэвізам маіх суайчыннікаў. Наша зямля. Зямля, на якой жывуць беларусы, займае 207600 квадратных кіламетраў. Гэта значыць, што на нашай тэрыторыі магло б размясціцца аж 5 Швейцарый. Ці Літва, Латвія і Эстонія разам узятыя. І яшчэ б на Люксембург месца хапіла б. І нават крыху засталося б. Зямля Беларусі ляжыць паміж Чорным і Балтыйскім марамі. З поўначы на поўдзень яна працягнулася на 560 кіламетраў, з захаду на ўсход на 650 кіламетраў. Самая паўночная пядзя нашай зямлі знаходзіцца каля Асвейскага возера. Самая паўднёвая – на Дняпры каля Камарына. Самая заходняя – на рацэ Бух, а ўсходняя – непадалёк ад пасёлка Хоцімск. Наша зямля займае захад усходняй еўрапейскай раўніны. Яна ляжыць на старажытнай платформе, якая мае вельмі паважаны ўзрост. 2 мільярды 600 мільёнаў гадоў. Мы жывём на раўніне. Гор і цяснін, якімі ганарацца горныя народы, у Беларусі няма. Праўда, ёсць у нас Прыпяцкая ўпадзіна, але ж гэта зусім не цясніна. Праўда, маем мы сваю беларускую граду, паласу градава узгорыстага рэльефу, якая цягнецца паміж Дняпром і Дзвіною. Але ж гэта яшчэ не горы. Самая высокая наша гара – Койдановская. Яна знаходзіцца на Мінскім узвышшы, найвышэйшай частцы беларускай грады. Галоўная наша Джамалунгма узвышаецца над узроўнем мора аж на 346 метраў. Ёсць і іншыя, высокія ў нашым разуменні, горы, Лысая – 342 метры, Маяк – 335 метраў, Мілідаўская – 320 метраў, а таксама Міндоўгава – каля Навагрудка, Пышная – каля Лепеля, Аршанска-Кубліцкая, Лукомская – узвышшы. Але ж гэта ўсяго толькі ўзгоркі. Дзе ім да тысячнікаў, ды васьмітысячнікаў? Таму вельмі хочацца зразумець, дзе слынны географ старажытнасці Пталамей убачыў на нашай зямлі высокія ланцугі гор, з якіх цякуць паўнаводныя рэкі. Хаця ўсё можа быць. У валынскі геалагічны час – у паўднёва-заходняй частцы сучаснай Беларусі адбывалася інтэнсіўная вулканічная дзейнасць. А вулканы ж, як вядома, нараджаюць горы. Але гэта было яшчэ да таго, як наша зямля ў канцы геалагічнага перыяду венду ў чарговы раз выйшла з-пад мора. Нашы пагоркі – гэта нашы горы. Таму і стварылі мы каля Лагойска, свой гарналыжны курорт Сілічы. Крэсельныя пад'ёмнікі падымаюць гарналыжнікаў на вышыню. 5 гарналыжных трас, да якіх вядуць канатныя дарогі. 4 снежныя гарматы падтрымліваюць трасу спуску ў цудоўным стане аж да мая. Нашымі гарамі сталі Эльбрус і Кіліманджара. а таксама самая высокая гара Паўднёвай Амерыкі Анакагуа, якую старажытныя інкі называлі каменным вартавым. Беларускія альпіністы пакарылі гэтыя горы, занеслі на іх свой сцяг, таму яны цяпер і нашыя, як і вяршыня гары Чао-Ой-Ю у Гімалаях, Чо-Ой-Ю, на якую узышлі нашы альпіністы. Яе вышыня 8848 метраў. На ёй шмат снегу, нізкія тэмпературы, аж да 50 градусаў марозу. А моцныя і хуткія вятры перасягаюць 200 кіламетраў за гадзіну. І Гімалаі цяпер таксама нашы. А бацька гісторыі Герадот, які яшчэ за 400 гадзі да нашай эры пісаў пра нашых продкаў, што жылі яны ў басейне ракі Прыпяць, быў перакананы. Прыпяцкая ўпадзіна – гэта мора, столькі было тут вады. Таму ўслед за ім шмат хто і сёння называе Палесе морам Герадота. Шмат у нас і іншых нізін, раўнін, прагінаў. Стаўбцоўская і Верхнанёманская, Сурашская і Нарачана-Вілейская, Полацкая і Чашніцкая, Ліцкая і Аршанска-Магілёўскія раўніны, а таксама Цэнтральна-Бярэзінская нізіна, што ляжыць у басейне рэк Друдзь, Бярэзіна і Пціч. На адну трэць наша зямля ўзгорыстая, на дзве трэці раўнінная. Краявіды нашы спакойныя, мясцовасць разнастайная, расліннасць на поўдні вясёлая, на поўначы задумлівая, раўніны прывабныя, узгоркі прыгожыя, з-за воблачнай мясціны таямнічыя, лясы супакаяльныя, ландшафты марэнныя. На нашай зямлі шмат азёраў і валуноў, шмат балотаў. Наша зямля – гэта пашы, лугі, лясы і вада. Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.